Arte garaikidearen sustapena izan da hirian garatu dugun ildo nagusienetako bat azken urte hauetan, eta kontemporanea da hain zuzen ere horren eredua eta sormena eta kultura esparruetan lan egiten duten bertako profesionalen eskutik gora doa urte batetik bestera. Iaz bertan bera geratu zen, baina aurten berreskuratuko dugu ekimena kontemporanea, eta horrela jarraituko dugu kultura babesten, hori izan baita pandemiak larriki astindu duen sektorea.